bo świat znowu potęguje chaos. Wielki jak rozmiar przypisywany Himalajom. Zamiast się łudzić, że uratuje nas człowiek pająk, patrząc na ludzi, bo tak trzymam luzik jak Gajos Ekstra. Jeśli wychowano cię na Peweksa, nie na wiele rzeczy nie stać, lecz czy mam z tego powodu nie spać do przodu resztę? A co ty myślałeś? Ten rap ma przetrwać, no. A ty ruszaj rękoma ze wschodu na zachód. Pchamy to naprzód, by pokazać to światu. Ruszaj rękoma z północy na południe, bez tego byłoby trudniej. A ty ruszaj rękoma ze wschodu na zachód. Pchamy to naprzód, by pokazać to światu. Ruszaj rękoma z północy na południe, bez tego byłoby trudniej. O, o, o, o, o, o, S-T-E-R. O, o, o, o, jestem jeszcze weter niepoprawnie, bo nauczono tak mnie, że mówię sam senie sobie. Mam być tępy, ej prezydent, ty rap rozluźnia spiętych jak ten, co spóźnia się w zakręty. Niszczą sentyment i śmierci zagląda w oczy. Z nią nie ma gadać o czym, panie myśli moje oczyść. Za to, że krytykuję kościół, co sprzedał wiarę w złotych. Zaniechać karę po tym, to czysty wybór. Biznes podstarzałych grzybów, dla których wódka i halibut to jedyny atrybut. Gotówkowego wpływu chwytasz, wiatr to szybuj, mówiła babka. Chwytam szlak jak cybuch. Na szybowiec nie stać na sale, wciąż się doskonale. Dostałem talent, nie talar, dalej się staram. Nie szukam dumy w fanfariach, tylko we wskazówkach zegara i na ile każda z nich mi pozwala. Proste, życie jest szorstkie jak inwalidzki gorset. Jeden broni się torsem zagotowany jak boiler. Drugi wybiera co mądre, choć niekoniecznie dobre. To nie plan, jak uratować orkę. Nie wszystko jest słodkie jak Hortex. No właśnie. Tym bardziej hip-hop z betonowych fortec. A ty ruszaj rękoma ze wschodu na zachód. Pchamy to naprzód, by pokazać to światu. Ruszaj rękoma z północy na południe, bez tego byłoby trudniej. A ty ruszaj rękoma ze wschodu na zachód. Pchamy to naprzód, by pokazać to światu. Ruszaj rękoma z północy na południe, bez tego byłoby trudniej. Smyki Fender, ciki werbel, stopa bęben, ciki ciki ciki. Klecza stamtąd nie z prędkością miecza. Plan co niszczy frajerów, jak ropa planktona w koneserów. Pośród szarości jestem dla celu. Ośmiu wartości, moc w czynach dobrych, by los naginać chnomny. Znajdzie finał, pokorny pas se potrzyma. Skąd to wiem? Bo chcę żyć jak człowiek, zamiast czuwać się w rolę, że w imię hajsu muszę polec, by zamknij koleś. KPW kończą jak ten żół. Ci co łączą każdy skrót, zapytaj dziwki, dla niej to proste jak buta. Gdyby móc dorwać się do sejfu, znając kod dostępu, mieć za w rękawie w postaci patentu. Jak żyć poza prawem, a bez przekrętu. To dla tych bliskich memu sercu rap niosę, wpisując edukacji proces. Szkoła przetrwania, blok docent, los mnie pogania. To tylko rap, na 100% zawsze. Pragnienie, które nigdy nie gaśnie. A ty ruszaj rękoma ze wschodu na zachód. Pchamy to naprzód, by pokazać to światu. Ruszaj rękoma z północy na południe, bez tego byłoby trudniej. A ty ruszaj rękoma ze wschodu na zachód. Pchamy to naprzód, by pokazać to światu. Ruszaj rękoma z północy na południe, bez tego byłoby trudniej. Teraz wszyscy na koncercie. Każdy, kto ma miłość, każdy wie, co to prawdziwy hip-hop.